Čo sa tu? Dobrý podvečer prajem. Ešte raz dobrý podvečer prajem všetkým tu prítomným. Žijeme v období veľkých zmien, veľkých dramatických zmien, ktoré sú charakteristické pre 21. storočie, predovšetkým pre prvú dekadu tohto storočia, kedy vo svetovej ekonomike budeme zaznamenať veľmi dynamické zmeny, kde prvenstvo budú preberať postupne novoindustrializované štáty na čele s Čínou, postupne Indiou a taktiež ostatné novoindustrializované štáty. Chcem poukázať na to, že príčiny a dôsledky tejto krízy majú oveľa širší rozsah a obsah, ako sa hovorí mass media. Ja mám veľmi jednoduchú úlohu, mám zhodnotiť príčiny, súčasné trendy a dôsledky. Chcel by som v úvode sa ospravedlniť aj napriek tomu, aký mám mandát v Národnej banke. Niektoré otázky budem formulovať svoje vlastné, lebo obsah tejto prednášky podrobne nemám preberaný vo vedení bankovej rady. A chcel by som vychádzať predovšetkým z toho, čo som získal počas môjho pôsobenia v Medzinárodnom menovom fonde ako poradca výkonného riaditeľa. Čiže tu je v podstate finančná kríza. Obsah, ako som spomínal, ja budem vychádzať z príčin, čiže príčinné súvislosti, ďalej opatrenia, ktoré sa súčasne si prijímajú, dôsledky a tiež perspektívy. Taký by mal byť obsah môjho vystúpenia, ktoré bude veľmi stručné a vecné a budem sa zamerať predovšetkým na základné vývojové tendencie. Ako ste všetci pozorne sledovali, ten vývoj je veľmi dramatický a ten prvý slajd, a ja som totiž pripravil všetky slajdy v podobe obrázku, aby sme pochopili tento vývoj, čo sa deje. Ide o veľmi dramatický vývoj, ktoré dejiny ani veľká hospodárska kríza v oblasti finančných tokov nezaznamenáva. Čo viedlo k tejto kríze? Spojené štáty americké so svojou špecifickou ekonomikou sú koncentrované predovšetkým na agregovaný domáci dopyt a ten je pochopiteľne podporovaný aj špecifickými sektormi ekonomiky. Agregovaný domáci dopyt bol veľmi priaznivý a ten bol charakteristický pre 90. roky minulého storočia. Okrem toho zaznamenali sa prudké a veľmi pozoruhodné výsledky v oblasti technológií, predovšetkým telekomunikačných a informačných technológií. Americký trh na rozdiel od európskeho trhu je pozoruhodný v tom, že americkí občania majú väčšinou dlh, ale svoje aktíva majú cenných papier. Inými slovami povedané, že americké firmy, spoločnosti a malé firmy nepožičiavajú z bank v podobe európskeho typu cez úvery, ale cez obligácie a cez akcie. To viedlo k tomu, že po nasýtenom trhu na konci 90. rokov a hlavne prvej polovici roku 2000 dochádzalo k prehriatiu americkej ekonomiky. Naviac tento vývoj bol skomplikovaný ešte smutnými udalosťami zo septembra roku 2001. Prečo hypotéky? Prečo kríza hypotéky? Nedôvera kapitálový trh Spojených štátov, účastníci trhu hľadali možnosti, kde môžu investovať voľné peňažné prostriedky. Napokon federálny rezervný systém v snahe vytvoriť priaznivé podmienky pre hospodársky rast znížil 17-krát úrokovú sadzbu z 5,25 na 1%. To pochopiteľne vytvorilo pevný základ nielen pre hypotéky, ale aj pre vývoj v oblasti stavebníctva. Tento vývoj bol veľmi pozoruhodný. Bol pozoruhodný v tom, že ak požičavali jednotlivcom jednotlivé hypotéky, požičavali za fixných úrokových sadzieb, ktoré boli neporovnateľne nižšie, ako boli pohyblivé úrokové sadzby a tie po dvoch rokoch vstúpili platnosť. Čiže všetky tí, čo požičavali za fixné úrokové sadzby, postupne po dvoch rokoch tento fixný trend cen, za ktoré platili svoje požičky, sa zmenil na pohyblivý a tým Pádom sa menila aj úroková sadzba Spojených štátov Fedu, lebo dochádzalo k prehliadu ekonomiky opäť z 1% na 5,25%. To pochopiteľne viedlo k tomu, že tí, čo nakúpili svoje domy na hypotéky, predovšetkým nie je to systém podobný ako v Európe, tam nepotrebujete žiadnu garanciu, dochádzalo k tomu, že neboli splácať svoje hypotéky. To je jedna časť problému. Druhá časť problému spočívala v tom, že ten veľký objem hypoték, ktorý bol, najmä v oblasti investičného bankovníctva, veľkí brokeri, veľkí dealeri, predávali deriváty, čiže odvodené hodnoty od hodnoty hypoték na medzinárodných trhoch a hodnota týchto derivátov nabrala astronomické čísla. To pochopiteľne viedlo tomu, že ten trh ďalej nebol udržateľný a viedlo ku kríze. Chcem pripomenúť, že tá kríza de facto začína v roku 2004. My sme 4 roky neskôr. To je zaujímavý slajd, že? To finančné tsunami možné nazvať v súčasnosti. V strede je pán Bernáke, pán Trišek a ostatní, ktorí sa snažia riešiť tento problém. Tento problém vzniká v podstate ako neschopnosť platieb už v roku 2006. Identifikovaný bol v roku 2004, ako som spomínal. Okrem toho, že boli postihnuté Fannie Mae a Freddie Mac, boli postihnuté aj ostatné spoločnosti investičného charakteru, ktoré hlavne v rámci svojho portfólia investovali do čoho? Do obligácií na medzinárodných trhoch, ktoré mali derivatívny charakter. Tento objem prostriedkov, ktorý sa odhaduje v súčasnosti globálne na 12 biliónov amerických dolárov, takmer 5 biliónov bolo postihnutých zlými úvermi. Zatiaľ tie čísla oficiálne sa nehovoria. Je to problém nedostatku likvidity. Už prvé príznaky hypotekárnej krízy, americkej hypotekárnej krízy, ktorá prerastla v globálnu finančnú krízu, identifikovali ako základný problém likvidity. Vzniká otázka, či pumpovanie dodatočnej likvidity do ekonomiky je tou podstatnou systémovou zložkou, alebo sú potrebné iné riešenia. Tu sa názory ekonomov roznia, ale všetci veľmi dobre vieme, že príčiny krízy sú identifikované a súčasné doplnenie likvidity rieši len jednu stranu veci. Tu potrebujú byť prijaté komplexné systémové a vecné opatrenia, aby sa tá kríza, ktorá vznikla, ďalej neopakovala. Ako zachrániť svetovú ekonomiku? My vieme, že finančné toky vytvárajú základné predpoklady pre rozvoj mikroekonomiky a tá je pochopiteľne hnacou silou hrubého domáceho produktu. Nie sme ešte v tomto štádiu, ale tu je otázka, ako zachrániť, že? Čiže aby sme zachránili tento veľmi nepriazný vývoj, ktorý má globálny charakter, si myslím, že je tu najjednoznačne potrebné, aby všetci zúčastnené strany prijali opatrenia, ktoré budú mať globálny charakter. V prvom rade opatrenia musú prijať Spojené štáty. Na úrovni Spojených štátov jednoznačne je potrebné prijať opatrenie, ktoré bude smerovať na reguláciu v oblasti kapitálových pohybov. Toto opatrenie neexistuje a neexistuje ani prepojenie federálneho rezervného systému ako centrálnej banky, neexistuje opatrenia komisie pre cenné papiere, čiže Security Exchange Commission a taktiež neexistuje ani opatrenie Exchange Commission pre komodity. Ak by som ďalej analyzoval tieto vzťahy, je treba podotknúť, že hlavná agentúra, ktorá sa zaoberá, teda úvermi, Federal Deposit Insurance Corporation, tiež nespolupracuje s týmito trhmi. Čiže ak zoberieme 4 zložky, ktoré boli zodpovedné za tento vývoj, pritom nikto zatiaľ nie je definovaný, kto je zodpovedný za krízu globálnu, finančnú, doposiaľ nekooperoval. My vieme, že globálna finančná kríza zákonite bude viesť a postihne to všetkých, a to je k spomaleniu ekonomického rastu. To je reálny obraz ekonomiky. Jedna vec je tí, čo investovali svoje prostriedky a oni prichádzajú. A druhá vec je pre všetkých nás, ktorí sme v reálnom sektore, teda sme závislí od vývoja ekonomiky. My sa v súčasnosti nachádzame v tom finančnom tsunami. To je veľmi burlivé. Sledujete Islandie pred takmer bankrotom. Dejiny hovoria len o troch bankrotoch. A to bankroty boli spojené s vojnami. v mierovom období 21. storočí hovoriť o bankrote krajiny, ktorá dosahovala veľmi priaznivé výsledky v bežnom účte platobnej bilancie, tak nemysliteľné. Čiže aj taká malá krajinka ako Island je postihnutá čím hypotekárnou krízou. My od tohto tsunami potrebujeme sa dostať do stabilného rozvoja, čiže z veľmi burlivých vod do stabilného prostredia. Na to potrebujeme medzinárodnú kooperáciu. Zárukom tejto medzinárodnej spolupráce sú pochopiteľné medzinárodné inštitúcie, ktoré by mali vytvoriť inštitucionálny a právny rámec na odvratenie možných kríz, ktoré v budúcnosti môžu existovať. Čo je potrebné uskutočniť? My sme začali pomaly analyzovať príčiny kríz, ale my potrebujeme aj vylečiť pacienta. Že? Vylečiť pacienta to znamená v oblasti legislatívy a na všetkých úrovniach prijať opatrenia, aby sa predišlo k tomuto. Ja som spomínal 4 základné inštitúty Spojených štátov, ktoré zatiaľ nespolupracovali. Tie musia nevyhnutne ďalej prijať opatrenia, ako predísť najmä v operáciách, ktoré sú najzložitejšie na medzinárodných kapitálových trhoch a sú to deriváty. My vieme veľmi dobre, ak pozorne sledujete, cena ropy bola 11. júla 147, teraz je 88. Každý hovorí, že je to dopyt a ponuka. To je len zdánlivé. Za tým sú veľké špekulácie, za tým sú monopoly a na to je práve legislatívny rámec, ktorý by mal zamedziť ďalším nepriaznivým dôsledkom vývoja svetovej ekonomiky. Chcem pripomenúť, že nepriaznivý vývoj cen ropy a komodít spôsobí to, že 50 štátov, čiže z 226 štátov, 50 štátov je vo veľkej kríze. My sme v Európe zatiaľ pokojní, ale sú aj iné štáty vo svete, kde prežívajú veľkú krízu práve v dôsledku podhodnotenia kurzu amerického dolára, energetickej a komoditnej a cenovej krízy. Zmení sa postavenie kapitálového trhu. Tu vzniká otázka, čo je potrebné všetko urobiť. My vieme veľmi dobre, že to sú v podstate demonstratívne snímky brokerov, čo nemajú čo robiť na New Yorkskej burze a volajú viac menej so svojimi známymi. Ako obnoviť tú dôveru jednoznačne na kapitálovom trhu, už to dominantné postavenie investičného bankovníctva nebude, lebo aj tých najslavnejších a najväčších bank Goldman Sachs a Merrill Lynch urobia len investičné divízie, že? Čiže sa vráti investičné bankovníctvo do pôvodného, a to je do komerčného bankovníctva. Aký to bude mať vplyv na globálny rast? My vieme, že základom každej ekonomiky je rast. Mnohé štáty obetujú infláciu, aby dosiahli rast. Každý má iný prístup. Spojené štáty historicky obetovali stále infláciu, aby dosahovali rast. Európska únia, teda Európska centrálna banka, jej základným cieľom je stabilita cen, čiže v mnohých prípadoch obetuje rast kvôli cenám. To vidíme aj v historických dôvodoch. Ešte pred rokom všetky outlooky vývoja svetovej ekonomiky boli koncentrované, že hospodársky rast bude veľmi vysoký. Tento slide vám demonstruje, že ten prudký rozbeh, ktorý tu nám bol, ide v podstate do neznámej uličky a tam je veľký tunel. Cieľom všetkých expertov svetovej ekonomiky je potrebné, ako ďalej obnoviť tento rast, teda rast, ktorý je na ceste dlhodobého, udržateľného a stabilného rastu nielen v Európe, v Amerike, ale na celom svete. Je potrebné jednoznačne odstrániť rizika. My vieme, že tie rizika existujú. Tie rizika to nielen finančná kríza, to je globálna, to je energetická, to je ekologická kríza a všetky tieto rizika spoločenstvo musí odstrániť. V prípade, ak tie rizika nebudú odstránené, ten slide, ktorý hovoril na pumpovanie do ekonomiky 700 miliard dolárov, čo len polovica, lebo celková kríza sa odhaduje na 1,5 bilióna dolárov, nevyrieši základný problém. Prečo kríza vznikla v Spojených štátov a aký vplyv a prečo má taký silný vplyv na ekonomický rast európskych štátov? Tento slide nám tiež ako demonstruje jednoznačne, že i keď kríza vznikla v Spojených štátoch, najväčší oblak je v Európe, že? Najväčší oblak, prečo? Sú tu základné štruktúrálne odlišnosti medzi americkou ekonomikou a ekonomikou na starom kontinente a sami sme svedkami toho, že ekonomika na starom kontinente je oveľa viacej zraniteľnejšia ako ekonomika Spojených štátov. Je v podstate ekonomika Spojených štátov je neporovnateľne silnejšia, je stabilnejšia, má lepšie rozvinutý sektor služeb a tiež má vysoký stupeň technológie. My sme svedkami toho posledných dní, najmä včera, že prvýkrát v dejinách pristúpili centrálne banky celého sveta, ktoré demonstrovali a sa dohodli na znížení úrokových sadzieb. To zníženie úrokových sadzieb má pomôcť tomu, aby potenciálne bol zabezpečený hospodársky rast, čo je kriteriálny pre každý štát vo svete. Taký bol vývoj včera na New Yorkskej burze, teda za celý deň vysledujete prudký prepad Dow Jonesovho indexu ako základného parametra pre meranie vývoja ekonomik 30 najdôležitejších, by som mohol povedať, konglomerátov spoločností, ktoré sú na New Yorkskej burze kotované, a tento prepad už je pod 9000. Pritom pripomínam, že v júni tá hodnota bola 14700. Veľký prepad. Predtým, keď som neprišiel na tú prezentáciu, ešte som sa pozeral, aký je vývoj súčasnosti. Pozrite sa sem. Všetci očakávali, že po znížení úrokových sadzieb v Austrálii, včera Fedu, Európskej centrálnej banky a ostatných, Bank of England, Bank of Canada, bank všetkých bank juhovýchodnej Ázie, že bude ďalej pokračovať trend posilnenia. Zatiaľ je prudký prepad. Na New Yorkskej burze je zrejme predpoklad, že v prebehu dňa na základe pozitívnych správ sa ten smer môže zmeniť. To sú aktuálne otázky. Celý svet koordinálne postupuje v menovej politike, aby zachránil ďalší pád svetovej ekonomiky, mám na mysli ekonomiky rastu. Ako udržať americký dolar? Americký dolar ako prvá rezervná mena, ktorá získala tento štátus od 1914. roku, kedy prebrala tento štátus vlastne po libre sterlingu, začína byť veľmi ohrozená. Začína byť ohrozená v svojej samotnej podstate. Samotná podstata spočíva v tom, že Spojené štáty americké ako najsilnejšia ekonomika sveta dosahuje aj najvyššie deficity bežného účtu platobnej bilancie. Tieto deficity sú tak vysoké, že podľa medzinárodnej klasifikácie sú neudržateľné. Teda teraz vzniká otázka, ako zachrániť americký dolar. Vy ste boli svedkami minulého týždňa, ak snemovňa neschválila návrh, teda balík zachrany $700 miliárd, dolár sa zhodnotilo 4,5% voči euru, ale v ten istý deň bol historický prepad všetkých kurzov cenných papierov dokonca viacej ako 26. októbra 1987. Teraz sa tu ozývajú otázky, prečo došlo k tomu, čo sme svedkami. Najväčšia kríza v dejinách, finančná kríza. Týždenník Economist priniesol veľmi zaujímavý článok. A my, teda ja som študoval ešte Marx, mladšia generácia, zrejme nie, vzniká otázka, čo sa treba poučiť a čo treba urobiť. Dal som napis regulovaný alebo voľný trh. A my všetci vieme, že, a ja si myslím, že ako sme tu v miestnosti, že v tom je zhoda, že ten voľný trh má veľké pozitíva. Ale ak voľný trh prekračuje rámec, ako je to oblasť derivátov, kde dominujú špekulácie, je potrebné jednoznačne, to nie je môj názor, ja si myslím, že dokonca je potrebné jednoznačne regulačný rámec. Čiže teraz všetci čítajú Marxa a dospeli k záveru, že v štádiu rozvoja, kde nefungujú normálne, prirodzené sily voľného trhu, tam je oprávnený regulačný rámec. Pripravil som aj slide, kde sme my, teda na Slovensku, čo nás čaká. Som chcel poukázať, že Slovensko má neobyčajne veľmi dobrú štruktúru vývozu. Je jasné, že budeme postihnutí v reálnej ekonomike. Ja som bol na konferencii pred dvomi dňami v Rige, ale môžem povedať, že Latvia z 12% rastu sa dostala na nula. Ja pevne verím, že Slovensko nebude tým postihnuté, že? Aká je úloha Národnej banky v tomto procese? Tým, že som z Národnej banky, by som chcel povedať, že Národná banka v rámci svojho mandátu veľmi dôsledne sleduje vývoj na trhu. Môžem aj to povedať, že zatiaľ zahraničné banky, ktoré sú na Slovensku, viete, že 98% celého bankového sektoru je v rukách zahraničného kapitálu, zatiaľ nie sú žiadne, by som povedal, signály o tom, aby tie matky, i my sme tu na Slovensku sú dcery, aby matky mali nejaké problémy. Zrejme ďalší vývoj ukáže, ale v tomto štádiu nie sú žiadne signály o tom, najmenšie signály, aby banky, ktoré sú na Slovensku, mali problémy s likviditou. Dokonca Národná banka má prebytok likvidity a sterilizuje pravidelne každý týždeň. Ako obnoviť rovnováhu? Táto rovnováha v podstate je rovnováha nielen medzi dopytom a ponukou, rovnováha vo všetkých oblastiach ekonomiky a bez rovnováhy, teda bez navrátenia toho, čo ten ekonomický boom, ktorý bol tu niekoľko dekád predtým, ak sa neobnovia základné princípy, teda ekonomiky, nerovnováhu nemôžeme zabezpečiť. To bol môj stručný príspevok k tomu. Chcel by som vám poďakovať za pozornosť a ak budú nejaké otázky, ja budem vedieť odpovedať. Veľmi rád vám. Ďakujem.